Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 marca, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Minister zdrowia gotów rozmawiać z lekarzami ze szpitali dziecięcych. Dwie osoby zginęły w strzelaninie w USA, a wydarzyła się na terenie kampusu. Rosjanie grożą Ukrainie zerwaniem umowy gazowej. Ministerstwo Zdrowia jest gotowe do rozmów z Porozumieniem Lekarzy Uniwersyteckich Szpitali Dziecięcych. Medycy chcą rozmawiać z szefem resortu Łukaszem Szumowskim o poprawie sytuacji w szpitalach, które, jak mówią, są w wyjątkowo trudnej sytuacji. Od lat zmagają się z problemami ogromnego niedofinansowania. Przez niedofinansowanie narastające zadłużenie nie możemy leczyć naszych pacjentów tak, jakbyśmy chcieli i jak oni na to zasługują, mówiła jedna z lekarek. Kolejny temat do rozmów to warunki pracy lekarzy zatrudnionych w tych placówkach i ośrodkach dydaktycznych. Krzysztof Jakubiak z resortu zdrowia mówi, że minister jest otwarty na rozmowę. Sytuacja jest analizowana wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ministerstwo już prowadzi audyt taryfikacji większości procesów, które związane są z tym problemem sygnalizowanym przez lekarzy i będziemy proponować zmiany dotyczące tego obszaru prawdopodobnie do końca tego roku. Twórcy porozumienia lekarzy uniwersyteckich szpitali dziecięcych liczą na szybkie spotkanie z ministrem i przedstawienie mu swoich pomysłów na zmianę. Według najnowszych informacji dwie osoby zginęły w strzelaninie na terenie kampusu w amerykańskim stanie Michigan. Służby informują, że sprawca jest nadal na wolności. Do strzelaniny doszło na terenie Uniwersytetu Central Michigan tuż po godzinie 9 rano czasu miejscowego. Strzały padły na czwartym piętrze jednego z kampusowych budynków. Jak informują lokalne media, powołując się na źródła w policji, ofiary nie są studentami. Sprawca strzelaniny zbiegł i jest poszukiwany. To czarnoskóry, szczupły mężczyzna o krótkich włosach. W obławie uczestniczą m.in. helikoptery i policyjne psy. Zaraz po strzelaninie do studentów wysłano wiadomości, by pozostali w swych pokojach lub, jeśli są poza kampusem, nie zbliżali się do jego terenu. Na uniwersytecie w stanie Michigan uczy się około 20 tysięcy osób. Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. Gazprom zamierza zerwać umowę z ukraińskim Naftohazem. Chodzi o kontrakty dotyczące dostaw gazu dla Ukrainy i tranzyt paliwa. Prezes koncernu Aleksiej Miller oświadczył, że jego firma jest zmuszona niezwłocznie rozpocząć taką procedurę przed międzynarodowym arbitrażem w Sztokholmie. W ostatnim dniu lutego Gazprom przegrał w sztokholmskim sądzie spór z Naftohazem dotyczący kontraktów o łącznej wartości 100 miliardów dolarów. Arbitraż zobowiązał rosyjskiego potentata gazowego do wypłacenia ukraińskiej firmie kwoty 2 miliardów 560 milionów dolarów. Pieniądze zostały przelane, poinformował wiceprezes Gazpromu Aleksandr Miedwiediew. Jednocześnie oświadczył, że Rosja w marcu wstrzyma dostawy błękitnego paliwa dla Ukrainy. Według kierownictwa Naftohazu brak dostaw oznacza deficyt surowca i konieczne jest ograniczenie jego zużycia. Natomiast prezydent Ukrainy Petro Poroszenko ogłosił, że zwróci się do sztokholmskiego arbitrażu o zgodę na aresztowanie ukraińskich aktywów Gazpromu. Niezależni eksperci ostrzegają, iż taka sytuacja może doprowadzić do zdestabilizowania dostaw surowca dla krajów Unii Europejskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A Polskie Radio uruchomiło anglojęzyczną wersję serwisu Sprawiedliwa wśród Narodów na stronie internetowej Polskiego Radia 24. Można znaleźć audycję ze wspomnieniami świadków Holokaustu. To kolejna wersja serwisu, który od tygodnia jest już dostępny w języku polskim i hebrajskim, mówi szef redakcji internetowej PR24 Tomasz Barański. Przychodzą do nas Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, czyli świadectwa wspaniałych Polaków, którzy ratowali Żydów. Mamy też materiały o charakterze publicystycznym, politycznym. Zastanawiamy się, w jaki sposób, z jakim przekazem trafić do opiniotwórczych środowisk, żeby ta prawda o tych trudnych czasach trafiła do ludzi, którzy mogliby zrozumieć i sprawiedliwie ocenić tamte trudne lata. Unikalne materiały dostępne są także na Twitterze i profilu facebookowym Polskiego Radia 24. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Tomasz Gorazdowski. W meczu piłkarskim Termalika Wisła-Płock już po pierwszej połowie i gospodarze prowadzą 1-0. O 20.30 zacznie się kolejne ligowe spotkanie, Zagłębie kontra Lechia. Lechia nie wygrała jeszcze w tym roku żadnego z czterech spotkań. Jej trener Adam Owen optymizmem nie tryska. Sytuacja jest taka, że oba zespoły potrzebują punktów. Myślę, że rywale będą grać do przodu, są silni fizycznie, ale potrafią dobrze rozgrywać, a w ekstraklasie już teraz nie ma słabych drużyn. Reprezentant Polski Mateusz Rudyk awansował do ćwierćfinału sprintu na Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym w Apeldoorn. To moje pierwsze Mistrzostwa Świata indywidualnie i w głowie różne tam wizje się pojawiają, ale ogólnie jestem zadowolony, ósemka jest, nie ma co narzekać. Piotr Łeda walczył, by wejść do tej czwórki. Zobaczymy, na kogo trafię, na pewno dzisiaj z trenerem usiądę, porozmawiam taktyką już jutrzejszą, co i jak i zobaczymy, co przyniesie jutro. No, zobaczymy. Siatkarska wiadomość dnia jest taka, że Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra z Jastrzębskim Węglem w pierwszej rundzie fazy play-off siatkarskiej Ligi Mistrzów, a Skra, PGS Skra Bełchatów będzie walczyć z Kuciny Lubecz i Witanowa i faworytem tych zmagań nie jest. A teraz już o nartach. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu Marka Brubek, oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź, główny sponsor Biegu Piastów. Bieg Piastów w Trójce. Do Szklarskiej Poręby zjechali miłośnicy narciarstwa biegowego z całej Polski. I nie tylko, bo również z kilkudziesięciu krajów świata. Na Polanie Jakuszyckiej trwa 42. bieg Piastów. Dziś biegacze rywalizowali na dwóch dystansach, 30 km techniką dowolną i 7 km klasykiem. Ich zmagania obserwował Patryk Michalski z Jedynki. Pierwszy na mecie biegu na 30 km techniką dowolną z czasem 1 godzina 19 minut 25 sekund zameldował się Niemiec Toni Escher. W zeszłym roku na tym dystansie był drugi. Po biegu nie krył zadowolenia ze zwycięstwa. Wyścig był naprawdę dobry, byłem w dobrej formie. Dla mnie nie był to tak trudny wyścig, bo biegliśmy w grupie od 4 do 6 zawodników, co pozwoliło nam zachować trochę energii. Jestem bardzo szczęśliwy, że wygrałem ten bieg. Najlepszy z Polaków Łukasz Kunc z czasem 1 godzina 20 minut 4 sekundy zajął miejsce tuż za podium. Trochę żałuję, bo nie dużo brakło za podium, także taki niedosyt pozostaje, no ale ogólnie jestem zadowolony. Fajnie mi się biegło, tylko tak jak mówię, w końcu jeszcze parę sekund zabrakło, bo myślę, że drugie miejsce było w moim zasięgu. Z kolei w biegu na 7 km klasykiem pierwsi zawodnicy na mecie pojawiali się już 20 kilka minut po starcie. Pierwszy start i trzeci raz nart na nogach. No, było tak mroźno, ale osiągnąłem metę, jestem z tego bardzo zadowolony. Dystans 30 km zalicza się do Światowej Ligi Narciarskich Biegów Długich World Lopet, która skupia największe tego typu imprezy na świecie. A w Szklarskiej Porębie czuwa Patryk Michalski. Na emocje sportowe zaprosił sponsor programu Marka Brubek, oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź, główny sponsor Biegu Piastów. Noc na zachodzie bezchmurna, na północy i na wschodzie słabe opady śniegu. Tam też temperatura spadnie do minus 20 stopni. Cieplej nad morzem, minus 8. Sobota raczej pochmurna, na Pomorzu słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy od minus 10 na wschodzie do minus 2 stopni na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt jeszcze tylko do niedzieli. Mówię, żebyście wiedzieli. To mówię ja, Tytus Dezo z Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą! Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofa. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz sałata lodowa aż 52% taniej. Jedynie złoto 89 za sztukę. A kiwi tylko 59 groszy za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Zima stawia na naszej drodze liczne wyzwania. Chociażby mróz czy złe warunki pogodowe. Dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie. Lotos opracował innowacyjną formułę paliw zimowych Dynamic. Dzięki nim Twoje auto ma pewny start w najtrudniejszych warunkach, nawet przy temperaturze minus 32 stopnie Celsjusza. Przyjedź na stację Lotos, zatankuj paliwo Dynamic, przygotuj się na zimę. Tomasz Rożek. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem dorsz norweski z Krei, tusza i filet ze skórą ma kosztować 24,99 za kilogram, a kawa mielona Jakobs Kronung 14,99 za 500 gramów. Oferta ważna do 10 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Uwaga! Ważna wiadomość dla zainteresowanych zakupem samochodu w dobrej cenie. Według naszych źródeł, legenda niezawodności Toyota wciąż posiada auta na wyprzedaży dostępne od ręki. Zainteresowanych zakupem auta wyróżniającego się stylem i zaawansowanego technologicznie, Toyota zaprasza do swoich salonów na dni otwarte 3 i 4 marca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Jest 10 minut po 19. Witamy Państwa. To będzie 1883 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Marek Niedźwiecki. Piotrek Baron dzisiaj zadał kilka pytań, co najmniej kilka pytań w LP Trójce. Odpowiedzi na te pytania znajdą się w dzisiejszym wydaniu naszej listy. No ale tradycyjnie sięgamy na początek po notowanie sprzed 35 lat. To był 26 dzień lutego 83 roku. Notowanie 45. Lista wtedy trwała od 20 do 22. No i właściwie to takie historyczna lista, mogę powiedzieć, bo na 21 Toto Africa, a na 18 nowość Michael Jackson, Billie Jean. Były takie czasy. Elvis Presley Medley na miejscu 17 i jeszcze Chris de Berg, Don't Pay the Ferryman na miejscu 20. Pierwsza piątka, Perfect Nieme Kino na 5, na 4 Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me, na miejscu 3 Madness, Our House, na 2 najwyżej notowana nowość Republika, Śmierć w Bikini. I na miejscu 1, no właśnie, tam dzisiaj pierwszy dzień jesieni, a u nas pierwszy dzień wiosny, minus 11 za oknem, Men at Work Down Under. Strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. From leaders low and mentioned her. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. Better run, you better take cover. To był nasz numer jeden 35 lat temu, Man at Work, Down Under. Pierwsze miejsce w 45. notowaniu naszej listy. Tak patrzę na to zestawienie i prawie nie mogę uwierzyć, bo niesamowite. W poczekalni poza Toto, Dire Straits, Christopher Cross, Sting, The Stranglers. Były takie czasy. Dzisiaj notowanie 1883. W poczekalni na miejscu 50. Sunbird. Że nie dotrwam jutra. SMS, krótki list, że czekasz, piszesz mi. Mówiłem wczoraj, że ciągle szukam. Tak, to bywa, że nowości z poprzedniego tygodnia czasami w tym drugim tygodniu troszkę spadają. Głodny Sunbird w tym tygodniu na miejscu 50. A tu jedna z nowości w poczekalni. Mamy ich jedną, dwie, trzy, cztery nowości w poczekalni. Muse na 49. Jedna z czterech nowości w poczekalni, Fod Contagion Muse, w tym tygodniu na miejscu 49. Katarzyna Graniec zapowiada nową płytę piosenką Nie kocham, dziś na 48. Zrozum to wreszcie, powtarzają świata. Kocham Cię, kochanie, Katarzyna Groniec, minus 4, dziś na miejsce 48, to jest 1883 wydanie listy. Tydzień temu pozdrawiał Pan wszystkich słuchaczy ze Szklarskiej Poręby. Pani Agata napisała, ja dziś pozdrawiam ze Szklarskiej Poręby. Dziękujemy bardzo. Manic Street Preachers. National Blue, Manic Street Preachers, dzisiaj na miejscu 47. Tak sobie dzisiaj szukałem przeboju z 1978 roku, bo w poniedziałki przed godziną 10 zawsze takie się dwa pojawiają i wpadło mi nagle, że Chris Rea w 78 śpiewał Fool If You Think It's Over, czyli znaczy śpiewa nam już lat 40. Tyle co Toto, You Mean Toto, The Road Ahead, czy 46. Some poor souls always need to know a place to run and hide. Stepping out into the cold hard rain, a fear they keep locked deep inside. Me, I gotta go, I got so many reasons I can't stay. I don't matter what you do, no matter what you say, give me the road ahead anyway. Give me the road ahead. Go ahead. Could be a dream that won't come true. Could be the truth that's haunting you. Always looking behind to see how far. Long as we're moving, man, I don't care where we are. I got so many reasons I can't stay. No matter what you do, no matter what you say, give me the road ahead any day. Give me the road ahead. The road ahead. Chris Rea, dzisiaj Oczko do Góry na miejsce 46, 1883 wydanie naszej listy. Elsztat, idzie sen, ale wcześniej pozwól zasnąć. Dziś minus 2, a za oknem minus 11, 45. To z całą pewnością jest dzień, inaczej myśli kołują w nocy, wiatr w powietrze, torby foliowe i kręci nimi pod sufitem głowy. Pozwól mi zasnąć. Jest to moje, daj spać. Chciałbym ostudzić gorący pokój. Chcę być środek. Chcę.

kiedy od ludzi wiara i wolność ucieczę. Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona obleją jak Moskale redutę Ordona. Bóg wskazał, tak bude i tak jest. Rozszawaj te ludy syłyny. Pamiętaj te jak Mitusia trymała żmęka naszych kody poskalił na łamy. Tam strzelać nie kazano. Stąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 armat brzmiało. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi. Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. Reduta Ordona, Hajdamaki i Andrzej Stasiuk, 2 do góry na miejsce 35. Teraz jeszcze będą dwie nowości, a przy okazji pan Jacek chce się pochwalić, że słucha w Malezji listy stojąc na kotwicy w Johor. Pozdrowienia dla całego świata i dla całego kraju. Król, właśnie było o królu. Całą ciszę, pokój nocny. Król, nowość na 34. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Wiem, jak bardzo mnie lubisz. Niespodzianek. Całą ciszę, pokój nocny, król debiutuje na miejscu 34, ale królową jest dzisiaj, debiutantów jest dzisiaj Julia. Julia Pietrucha, Sailor, zapowiedź nowej płyty, to jest w tym tygodniu nowość na miejscu 33. A, to jeszcze dodam, że Aśka słucha listy na bieżni, to pomaga w przygotowaniach do wyprawy na Mount Everest. Wszystkiego dobrego. Drifting with the ocean's haze. Sailors on a ship that sails. The sun is getting warmer and it's been so cold. But now the night's so hot and we stay up late watching the waves go breezing my face. And if the lighthouse bounces in the spot in the dark, hiding away, find ease in my mind. That if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. And if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. Wake up, we're sending my eyes. The wind is bringing change. of heart. Those days are getting shorter now that you've been so cold. And now the flame's so sharp and we see it clean. Looking away, I tremble with fear. Now when a candle lights our past, this cigarette will be a sailor's last. Cause if we ever go to sleep, still dream, dream, dreams as heat. And if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. And if we ever go to sleep, we'll dream, dream, dream of this heat. And if we ever go to sleep, we'll dream. No ciekawe, ciekawe. Już zaraz będzie cała nowa płyta Julii Pietruchy, Sailor, w tym tygodniu na miejscu 33. To jest najwyżej notowana nowość. Pan Wojtek donosi, że Belgia lekko przysypana śniegiem. Za to pan Arek pozdrawia się i mieszka z Al-Khobar w Arabii Saudyjskiej, gdzie też słucha listy. A Perfect Circle, tok tok, 3 do góry. On miracle, we're bleeding out. Thoughts and prayers, adorable. Like cake in a crisis, we're bleeding out. While you deliberate, bodies accumulate. Talk like Jesus, try walking like Jesus. No, sypnęło listami pan Stefan, Wyspa Felicita, Ocean Indyjski. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich rozsianych w kraju i w świecie. Tok, tok, tak, tak. A Perfect Circle. 3 do góry na miejsce 32. I tak nam mija właśnie poczekalnia 1883 wydania naszej listy. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Hela pracuje nad nowym zestawem. O 22.00 wszystko się wyświetli i wyniki dzisiejszego notowania. I cały nowy zestaw do głosowania. A przy okazji jeszcze dzisiaj o 10.00 ruszyło głosowanie na polski top wszechczasów. The Sound of A, Alice Cooper kończy poczekalnię. The Sound of A is in the air. The Sound of A is everywhere. With the sound of a gun. And you run. Yeah, yeah. The sound of A is all around. The sound of A is underground. It will creep into your bone when you're alone. Yeah, yeah, yeah.